masz nic, każdy ma, nawet ty. Czasem trzeba to po prostu znaleźć. Miłość, noc i deszcz, życie też, dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart? Znajdź to w sobie, tak, nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Ten kraj jest jak psychodeliczny lat. Czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Wtorek, Trójka Budzi. Ciekawy wstęp, a później rozwinięcie z udziałem też Państwa w Dniu Żółwia. Bo taki dzisiaj mamy, panowie Nałęcz i Gnat w audycji Pora na Trójkę zapytają, co lepiej robić szybko, a co wolno. Na pewno wolno, a nawet trzeba wstawać z programem trzecim Polskiego Radia. 7,5 minuty po piątej, to po prostu robi dobrze. To jeszcze może taka mała motywacja. Za 20 lat będziesz bardziej rozczarowany rzeczami, których nie zrobiłeś, niż tymi, które zrobiłeś źle. No to proszę Państwa, działamy i od razu robimy dobrze. Na ucho? Na pewno. Jan Jett, One of Us. If you were faced with him in all his glory, except for the Pope, maybe in Rome. Massive Attack. Jak słuchacie, też na dzień dobry z Trójki. 17 minut po piątej. Trip Hop, a na liście Trójki Hop znowu grupa Pet Shop Boys. Teraz już są na trzecim. W piątek od 19 notowanie 60 i może to właśnie oni zdetronizują Depeche Mode. Ale to oczywiście zależy od państwa. O tej porze raczej nie ma za dużo czasu, żeby zagłosować, ale później warto. I poprzeć na przykład to nagranie The Lost Room w Trójce właśnie. Pet Shop Boys. Ciągle chciał więcej i wciąż nie starczy.

Coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized. proszę bardzo, takim tanecznym krokiem można z Trójką z sypialni do łazienki, później z łazienki na przykład do kuchni, a następnie do samochodu. Trójka budzi, no i wspólnie już zaliczyliśmy wschód słońca. Teraz kolejnym celem jest 6:28. Na pewno ten cel zostanie osiągnięty. Przy okazji proszę się zastanowić, co lubicie państwo robić szybko, a co wolno. Szybki prysznic, dzięki temu na przykład później spokojnie, bez pośpiechu do pracy. Rozwinięcie tego tematu po 6:00. Tymczasem jednak szybko, Fast Love, George Michael. Come on. Let's come together right now. Oh yeah, in sweet harmony. Let's come together right now. Oh yeah, in sweet harmony. Let's come together right now. Oh yeah, in sweet harmony. Let's come together right now. Na 7 minut i będzie 6. Takie słowa jak rozkosz i błogość pasują tutaj idealnie. Czysta muzyczna słodycz, Beloved Sweet Harmony. Na pytanie takie klasyczne, jedno z moich ulubionych, jest coś słodkiego? Trójka włączona i jak słychać jest, proszę Państwa, takie info od Oli tutaj dotarło do naszej skrzynki. Dzień dobry. Parasol spokojnie leży w bagażniku, a ja jak żółw powoli walczę z wtorkiem. Ukłony i jedziemy dalej. Ola. No to o pogodzie będzie za chwilę. Parasol z bagażników w wielu miejscach trzeba będzie wyciągnąć. A jedziemy z miejsca 28 listy. Just Like You, Simply Red. Up in the blue sky, but I do. I don't know why. You say you love me in the way you say you do, but I know why I love. Yes, I know why my love. It's all because of human beings just like you. Ze świata, gdzie spóźniamy. Świetny przekaz o tej porze. Jestem wolny. Przypominam, że tak w temacie panowie Ignacy i Nałęczy, co wolno, a co szybko. Takie między innymi pytanie do państwa po szóstej w porze na trójkę. Tymczasem to szybko trzeba będzie na zachodzie i na południu rozkładać parasole albo wracać do domu, by zdążyć przed burzą. Tutaj będą zaburzenia w centrum i na wschodzie. Ich nie będzie. Jest i będzie słońce. Najcieplej dzisiaj w Katowicach, nawet 26. Najchłodniej 15 w Szczecinie. No to z deszczu pod rynę. Mokre niebo się opuszcza coraz bliżej, żeby przeryć się marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko, klikam przekrót wszystkim mokne. Patrzę w niebo, pytam pusta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpaszczone twarze oknie. To nic, ciągle spada. Ludzie biegną, bo się bardzo wolą deszczu. Ludzie skaczą przed kałużę na swej drodze. A ja chodzę. Nie przejmują się ulewą i nie spieszą. Czują ze mnie krople deszczu i zapieszczą. Ze złożonym parasolem idę pieszo. Oddan ciągle pada. Ale kamień i strumienie wody płyną. Jakaś para się obryła peleryną. Przyglądają się jak nocą w tym ogrodzie. A ja chodzę. Jak wody, ale szczołem podniesiony. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby z gwiazdką duży, z gwiazdkiem dłoni. Oddan ciągle pada. Nagle ogniem otworzyły się niebiosa. Potem zaczął też ulewny światu woda. Liście klonu się zatrzęsły w wielkiej kwodze. A ja chodzę. I nie straszna mówi, która mi lewa. Ani piorun, który trafił obok drzewa. Słucham wiatru, który wciąż inaczej śpiewa. O tak! Liście kroją się za trzęsłym wielkim wodze. A ja chodzę. I nie straszna mi wichura i ulewa. Ani piorun, który trafił obok drzewa. Stukam wiatru, który wciąż inaczej śpiewa. O tak, ciągle pada. To jeszcze za moment jedna piosenka, która można powiedzieć, że przepięknie się skrapla. Później jubilatka Agnieszka Chylińska kończy dzisiaj 47 lat z czasów ENA, kiedy powiem sobie dość. 3000 zł dostała w 97 roku za nagranie tego utworu. Później żartowała, że za Wannabe Spice Girls dostały ponad 1 000 000 funtów na głowę. Ale później okazało się, że Aga sama skasowała konkurencję. Proszę państwa, 8 minut do 6, za 8 minut serwis trójki. Widzę przez szybę zapał. Później panowie Gnat i Nałęcz, witalność, energia, chęci. No to my możemy już zmykać. Elżbieta Różyska, Michał Żołądkowski w dniu żółwia. Na koniec to co? Żółwik. Slowly I become one with the mud. But if I can't swim after 40 days and my mind is crushed by the crashing waves that feel so high that I cannot fall, lift me up, whoa. Lift me up when I'm falling. Lift me up when we can die. Lift me up.